No i jak? Okej, no kurde, zajebiste, stary, zajebiste, no ty, no to w takim razie czekam na płytkę, no to się to nie wiem, to jakoś się dzwonimy, dobra? No, na pewno, przy jakiejś okazji na pewno. Dobra, posłuchaj, muszę kończyć, dobra? Dobra. No, to nara, pozdrawiam. Nara. Nie wierzę, kurwa, kto to był?